بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى لفظات الفلندريمت ينوتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për e ti falje dhe udhëzim kërkojmë salavatë dhe salamat për shëndetit më të plota mi pengamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu vë selam. Mi shok të ti besnik, këmbi familjen e ti të ndërshme dhe çdo musliman i cili në ndjek rrugën e tyre me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzër, dhe të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin e fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Kemi ngel tek surja Al-Baqara, ajeti i agjerimit, ajeti 183 dhe 184 i surës Al-Baqara, ku Zoti Jonë të Bareke u Etala pas një vargu të historive dhe arrëfime të sati përmendin në surën Al-Baqara, fillon tani edhe qështja e ligjit të Allahu të Bareke u Etala në mënyrë praktike. Pra qëfar duhet zbaton nga veprat besimtari për të vërtetu pjesën e gjymtyrve të sërat lëvizin me iman. Pra njëherë e vendosi çka është imani në zemër, çfarë duhet beson në raport me Allahun te bareke ve teala. Tani ky iman reflekton jashtë. Me çfarë duhet reflekton? E përmendi si shtyllë të parë, cilën sabrin. Pastaj filloi me dëgëzu Zotin te bareke ve teala. Ajetet agjërim të ndëruar Allahu ka shumë dispozita, neve nuk besoj që do të kemi mundësi krejt në mënyrë juridike të përmendim, nga se janë meselet mloja dhe neve nuk e kemi për qëllim të me folë për shumë detale. Andaj sot do të përmendim disa prej meseleve juridike, duke u mundu me i përmendim qështjet të cilat kanë ta i gjma, ka pajtushmëri në mesin e muslimanëve dhe shumica ulemave se si i kanë da qështjet. Dhe ato janë gjërat sot e prishin, agjerimin, e kështu me radhë prej meseleve të njohura. Thot Allahu te bareke ve teala, ja ejuhellezina amanu kutiba alejkumus siyam kama kutiba alel ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oj të cilët keni besuar, ju është shkruar agjërimi. Shkruesi është Allahu jalla jalaluhu, sikur që e kanë pas obligim ata se kanë qenë para juve në mënyrë që të jeni të devotshëm. Tu vëzër një meselë jashtë agjërimit. Para disa kohës në botën arabe, po pastaj edhe ata imituesit, normal bota arabe është bazë çdo medhhebi, pastaj bardhë në gjuhët e tjera, kanë përmendur një meselë se kanë thënë pesë shtyllat e islamit sa të janë të njohura, ato nuk janë të vërteta. Apo hadithi i njohur i Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bunya al-islamu ala khamsin, islami është ndërtuar mbi pesë shtylla, pra kinse kjo gjë është e polemizuar e kështu me radhë për gjërat të kota. Kjo hadith dhe zër, shumë njerëzve kemi përmendur edhe se shumë njerëzve mendojnë se po e goditin një hadith duke e gjetë aty dhe një illet apo dhe një dobësi e kështu me radhë, mendojnë se rënohet ajo, dërsa gjështë nuk janë kështu. Ma dje ndodhe e kundërta dhe zër, ndodhe e kundërta. Një hadith më koni dobët për nga zingjiri, por është i fort për shkak dëshmive, shawahi që ka i thënë djetarët, për shkak dëshmive të shumëta. Një nga dëshmit është nësa jo është cituar në Kur'an. Por shemë, dhe një numër i hadithëve të dopta në kuptimin teknik, pra ulemat e hadithën ka thënë kjo hadith teknikisht në bazë të peshorëve që i kemi ne ka një dopsi, por me ta punohë dhe nuk diskutohë për shfar arsye së është cituar në Kur'an. Por shemë, nëse na vjen neve një hadith me zinxhir shumë dobët se namazi është farz, se namazin muslimanët e kanë farz, kështu, nuk ka kështu hadith, po supozo, a do të ishte zinxhiri hadithit dëshmir për të rënuar me anane këtë hadithit? Jo, sepse këtu ka Kur'an. Pra këta vëshmu në shmuni mua. Andaj më Mahmedi dhe zërë, për shkak se ishte shumë i përpik, shumë për haditheve daif i mirëte. Pse në shatën këtë ka dëshmi në Kur'an për ta, ka dëshmi për këta Kur'an. Dhe mundet me ndodhe kundërta, mundet me kanë hadithin sa i Bukhari dhe sa i Muslim, pra teknikisht hadithi këtë në regula. I gjarë thonë kemi problem me këta, kemi problem me këtë hadith. Për çfarë problemi, vëllazër? Sepse ai thot ti vendesh me Kur'anin. Andaj Kur'ani ata o bazë, vëllazër. Kur'ani ata është bazë, sikur që kanë diskutuar shumë. Për shembull, hadithi që transmetohet në Imam Muslim. Shikoj tani në Imam Muslim. Dhe Imam Muslimi që përmend se kur transmeton hadithe, shumica e haditheve kanë zinxhir të padiskutueshëm përveç disa. Tani një hadith i tillë, për shembull, ne vedim vëllazër se Allahu xhela përmend krijimin e qiellit dhe tokës në sitteti e jam, në gjasht dit. Ta që vjen një adit sa i muslim, adit sa i muslim, në ta shikon. Thu një adit që Allah e ka kriju në 7 dit. Djetar ka nënë muslimi, nuk këmë interesatot, ka arë desh me Kur'anin, se numër, se mund është me harmonizu me disa gjëra, po së mund është me thënë 6-in, 6-7-qit. Ja, u këptu është e qartë, pra erë se kjo shifër vjen desh me këtë shifër. Apo adit dhe tjera, përshem, sa i Bukhari. Ka ardhë një hadith Sahih Bukhari, dhe djetarë ta vejnë në diskutim. Nuk e ka dronë se ka ardhë Sahih Bukhari. Mirë po, me cilat regula, vëzër? Jo se s'po pajtohet me dërvinin. Jo se s'pe liberal s'pe dojnë këtë hadith. Jo pëse njërës e pëshor s'pe ju dogët këtë hadith tamam. Po sepse a i vjenë ndeshme, me atë që ka e më pajtu këtë u le malë, se nuk e qështu. Andoj të ndërrua, vëzër. Prej qështjeve që ka kam përmen, është se, shahadeti një për prestilove, shahadeti, namazi, agjerimi, zeqati, agjerimi dhe haji, këto nuk janë stilat Kur'ani. Kur'ani ka për stil drejtësien, apo barazin, e kështëma prej gjërave të kota. Prej gjërave që i ka mërmin djetar, është edhe këtu dhe zërë. Kema kutibe ale ledhine me në kablikum. Sikur që është shkruar agjerimi para juve. Tani dhe zërë, këja dit, islami është ndërtuar mbi 5 stilat. Islami është ndërtuar mbi 5 stila. Pavarësisht debatit mbi zinxhirin e hadithit. Dietar kanë thënë kjo hadith është sahi, duke u ndihmuar me ata se Kur'ani ka cituar. Shikoj vëllazë, janë pajtuar këto ulemat, këto 5 stila janë Kur'an. Skapi 5 stilave të Islamit vetëm se e kin Kur'an. Mos flasim për stilat e imanit. Stilat e imanit nuk supozohet do një pejgamber mos mi pas. Stilat e imanit, mi besu Allahut, mi besue me laqeve, pengamberve, librave, ditës gjikimi dhe kaderit. Këta së mundët mu paramendu një pengamber si beson qëto. Sepse ashtë sikur mësë me besu Allah. Se është sikur mësë me besu, mi thonë Allah s'ki me laqe, si me thonë si e zot, mi thonë s'ki libët, s'ki fol, mi thonë s'ki kader, apo s'ki pengamber, i vjeqe sështë zotaj, të bare kjo e tjale. Ta një kurvim të vepra e gjymtyrve, shahadeti, namazi, zeqati, agjerimi dhe haji. Këto dhe zhenë të përmendë në Kur'an. Shahadeti dhjet. Nuk unë dikush pa islam, pa, me një islam pa shahadet. Apo? Tjetra, namazi. Apo? Namazi. Isa u alej salat, dhe samë, shikoni në surën mërjem, të një mësë këthejnë. Shikoni në surën mërjem, shikoni në surën hajj. Ka përmendë Allahu të barë, këta është citat. Ve ausani bis salati ve zekati. Apo? Isa a.s. thot, Allahum ka porosit në mënirë obligative me namaz dhe me zeqat. Ta një shikot dhe, gjdo për nga merë ka pas shahadet, një. Adidi Abdullah ibn Omer, buni el islamu ala khams. Islam është dërduar mi pes. E para, në Kur'an shahadeti muttefët, s'ka nuk mundet njëri tamam që me diskutu këta. Namazin, gjdo me dhe ka pas. Më ka thonë Allahu me namaz, ka obligu dhe me zeqat. Apo, andaj pit të Nuhi a.s. ka një zeqati. Ne në vesh njësa nuk e din. E, kanë pas 2.5. Ja, nuk e din, ama zeqat kanë pas. Agjerimin, shiko Allahu të barë kjo, ta vesh përthat. Kema kutive ale ledhine min kablikum. Agjerimin e kanë pas obligim këtë para juve. E përmenëm që janë, këtë para neve. E haqin, haqin pikur ka njës, pit Ibrahim a.s. E Abdullah ibn Abbas i thotë, Ibrahimi a.s. e ka rindërtu qabën. Për ndryshe, Ademi i pari e ka ndrejqa. Ademi a.s. e ka ndrejqa i pari. Andaj, Zotë i unë të bare kjo e tala vezër, e ndihmon, dhe bon. I bën kaj me gjithi e shfarë thotë. Hadithi për nga mberit a.s. kur ta gjeshin në Kur'an, kjo e ilmi. Hadithin, për shemë dhe gjënë, sa i Bukhari, sa i Muslim, e Budeur, një sa i, e kështë një hadith për nga mberit a.s. Nëse ata e gjenë në Kur'an, kjo është ilmi më i madh që ekziston. Pse vëllazër? Pse ka thënë Ibn Qayyim kështu? Pse një hadith më e gjetë në Kur'an? Se leto më gjetë hadith. Kur ta gjesh çat pjesën në Kur'an, është ilmi i madh. Pse ilmi madh? Sepse njerëzit zguxojnë me diskutu Kur'anin. Shumë me diskutu Kur'anin. Andaj pejgamberi alayhi salatu sallam s'ka i shmërisht, domthonë çka ka përmendur se këtu me do të del prej këqijave, një njeri i cili thot unë veç Kur'anin e besoj, hadithin se du. Hadithin e ka përmendur pejgamberi alayhi salatu sallam, do dalin disa njerëz në umetin tëm, do të thojnë çka ka në Kur'an e pranojnë, çka ka jashtë Kur'anit nuk e pranojnë. Po zguxojmë të kalue Kur'anin. Andaj shiko as xehmit, as esharit, as maturidit, as mu'tezilit, as shijat. Shumica për tërë që shto që i khrusam të imje zgudzojnë me ndryshu tekstin e Kur'anit. Qka i vojnë Kur'anit e interpretojnë, thotë se ka këtë kuptim. Zgudzojnë me prek të fjallë Allahu Subhanehu Vëtjar. A në vezën nga kjo ajet, qëfar në zjerim? Ma e regu. Se shtyllat e islamit janë në të gjitha popit. Pes shtyllat e islamit. Andaj, ata që ka ba Allahu gjela gjdo për nga mberi obligim. Së mendoj diku se mund me dalë pjasa. Ska rrug me dalë prej detyrave që se ti ka caktu Zoti jonë të bareke. Vëtjale, pas e tha leallekum të tëkun, në mënyrë që të ju të arrini dhe voçmërijem dhe folën për këtë mesele. Pas e dhe të Allahu të bareke vëtjale, në ajetin 184, e jemen ma adudet, ditë të numruara. Dhe këta përmendëm së është për qëllim, vlera. Kur thu dikujna ngishta numroj, dhe mëhen janë gjërat të vlefshme. Dhe mëhen, arabët i thojnë, çdo senet që ka ikë shpejt e numëruar dhe çdo senet që ka është të shtrejt e numëruar. Allah i ka mbledh bashkë. Janë të numëruara krahas një vitit, pe 365 ditëve, 30 ditë janë numëruara. Apo dhe e numëruara përdoret edhe për rrallësinë, kur diçka është rrallë, si ari, si margaritar, e kështu me radhë, këto janë domthonjë gjërat e numëruara. Pasaj dhe zotë i onë të bare kjo e tjala, fe men kane minkum meridhan, au ala seferin, fe iddetum min ejamin ukhara, wa ala ledhine ju tikunahu fidjetu taamu miskin, fe men të tawa a khajran, fe hua khajrun leh, wa entasumu khajrun lekum, in kuntum ta'lemun. Kjo ajet dhe zërë para se të him këta jet, Ibn Gjerir e Tabari, Ibn Kethiri, rahimahum Allah, thonë se, shumica dërmuse e ulemave të muslimanëve përfshirë një grumbull të sahabeve dhe për tërë ulema si Abdullah ibn Mes'udi dhe Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma kanë thonë se kjo ajet është i pezulluar kështë do në me rëndit në kokën e vetë diçka akademike dhe shkencore. Ajeti 184 i surës Al-Baqara në shumicën dërmuese, dhe kjo është e vërteta se kjo ajet është i deroguar, i abroguar, siç duhet ta shohim me përmend te fjalë Allahu xhelalu ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha, nuk pezullojmë një ajet apo e bëjmë që të harrosh ata vetëm se vin me një të hajrit. Domethënë, kjo ajet vëzër, ajeti 184 është punu një kohë, pasaj është i është humb fuqia vepruese. Kjo ajet lexohet, është mesin e ajeteve të Kur'anit, por nuk punohet me ta. Këta pe paraprim që ta dish se tash meselet që ka vinë këta jet, nuk punohet më me ta. Sepse si kur të punohet me ta, del një grumbulli probleme. Prej tërë është se këtu në këta jet jepët mundësia me lana gjerimin për qef. Jepët me lana gjerimin për qef. Dhe Shekhu Islam e Demir, dhe kur jemi të nëskhi, jemi përmenjë të duhe përsërisim, se nëskhi, do mon, abrogimi, shfuqizimin i ajetit, s'ka më fuqi veprusaj, çfarë bie? Shprove Zotit të bare kjo vëtjala. I është dash muslimanëve për një periud, kjo ajet, që të shkallëzohë dhe më një graduale të i morën ato dispozita, pasaj shfuqizuar. Qështë janë shfuqizuar një numëri i ajeteve të Kur'an? Andaj, fillimisht të dimë se kjo ajet, përveç Abdullah ibn Abbas, i cili ka mendu se nuk është shfuqizuar. Përveç që Abdullah ibn Abbas, si ka mendu se nuk është fuqizuar, dhe disa prej ulemavët e tjerë, si që Ibn Hazmi, rahimahullah. Andaj kjo e vezër, lexohet, shpjegohet, kanë punu musliman një periud me ta, tani nuk punojnë. Me si da jetë punohet, ma jetë një që ka vend pas. Ma jetë 185 nga surja El-Baqara. Pra, a jetë 183 e obligon agjerimin, a jetë 184 rëfen për një ligjë të caktuar periodik të sahabët dhe shfuqizohet, pasaj vjen ajeti 185 dhe e tregon më detalisht për çështjen e agjerimit. Por se për me kalu të 185, dhe me kalu në për këta jetë. Thotë Allahu të barek e vëtjara, Femen kena minkum më ridhan, au ala sefer. Kushdo që për juve është i sëmur, apo është në sefer, në uthtim. Fa iddetu min e jami u kharë. A ti i takon ditë të njëta nga ditët që i kalanë. Fa iddet, ditë, bon, shifra e ditëve që i kalanë, numëri i ditëve që i kalanë, min e jami u kharë. Zëvendëson me ditë të, dit të tjera. Para se të kalojmë këtu, dhe zërë, qka e prish agjërimi? Jemi në prak të muaj të agjërimi. Diku i dohë këtë larë, këna e në prak. Me alusë për Allah, në që Allah në mundësën me i në Ramazan, me shëndet dhe me iman. Dhe duke qenë në gjendje, duke qenë në gjendje normale. Të nërrua vëzër, qka e prish agjërimi? Do t'i përmenë me qështet më kryesore, duke mos u zhjit në detalët e ulemave, me dhejpëve kështu më ratë, nga sa ajo në kishë nëzirë komplet nga ajo qka nashë sinona me shpikuar. Atër vëzër, do t'i përmenë me qështet që me i gjma ta prishin agjërimi, që s'ka bo polemik kur kush në dunja, se që kjo, si të ndodhe, e prish agjërimi. Pastaj ti kryon fotografi, se jashtë që tynëve, gjdo se nko ka mundësi me u diskutua. Dhe ma, kur thuët që kjo me i gjma, qka të përmenë dhe të mo të adisë, se dikush ka mujtë me thanë, e prish, se prish, kjo e prish, kjo se prish. Qka janë pajtu dhe zër ulemat e muslimanve, nga sahabët e pengamberit alejhi salatu selam, e më vonë, se që to e prishin agjërimin, e tjerat janë diskutua, e para, kanë thanë, haja e qëllimshme. Pia e qëllimshme, mardhanjët intime me grua të qëllimshme. Këto e prishin me i gjma agjërimi. Madje në definicionën e agjërimit, përmendën këtë gjëra. Lanja e hajës dhe pijes dhe mardhanjëve intime. Do më këto gjëra janë të pajtimit. Se kush i ban këto me qëllim? Qka është për qëllim? Me qëllim, s'ka harrua. Do më nuk e ban një vepër duke mos qenë fare i vëdishëm aty. Sigur që ka harë në hadith nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush han duke qenë harrëstar, ka harru, ata e ka ushi Allahu xhelal xhelal. Dhe kjo është mes, ne e përmendëm në fillim, agjërimi mes robit dhe Zotit. Ti mundesh me thon, mu ngop thu harrova unë. Apo ajo është mes ti dhe Zotit. Po ka njëri që harron dhe han ose pin eksumera. Pra, janë pajtuar ulemat se haja e qëllimshme, pija e qëllimshme dhe marrëdhëniet intime të qëllimshme e prishin agjërimi. Ka fillu njërën me agjëru dhe në mes agjërimit e ka bo njërën për këtër e gjërën. E prish, qoftë dhe sa pika e ujit apo një grind të hajës, një trosh e kështu mëra. Dhe kanë thanë, nëse gruaja në mes të agjërimit i vin të zakonshmet, i prishet agjërimit me pajtimin e kejnë, ka njës gruja me agjëru midis ditës i vin të zakonshmet e saja, i prishet agjërimi. Apo lind. Nëse lind me disë ditë, për shumë, ka njës agjërimin, dhe i vjen qështja me lind, në lind fëmi. Atar i prishet, i prishet agjërimi, dhe para ditë do të flasim se qka i takon asajnë. Deri këtu janë me i gjma. Pipo është dhe kësajna, ka diskutime. Ka diskutime. E para gjë që kanë diskutu, dhe zër, musliman, e parë, kanë thanë, për as ajo e cila është rrëth shkaja, rrëth mardhonjëve intime. Këtu ka debatet të shumëta në mesin e ulemave. Prej saj është një mesin e cila qëtë elistimine. Ajo është qëtë në gjuhën e bashkore, masturbimi. Në definicion e ulemave është nxjerrja e ujit jo në formë të mardhonjëve, apo vetë knatësi. E aprish ka gjërimin, shumit se ulemave thonë e aprish ka gjërimin. Shumica ulemave thonë e prish agjërimin dhe diskutojnë a duhet me kompenzu si ajë cili ka parë mardhonjë intime. Me vërdejta është se ajë e zavënson një me një. E zavënson një me një. Nga se të qështja mardhonjëve me gruën ka po dispozit tjetër. Pra, shumica ulemave thonë se ajë i cili nëzjet ujë duke ndik në ci ati i prishet agjërimi. Meselja tjetër se në kanë diskutu ulemat, kemi mërën shumë shkurë dhe zë, nuk kemi duke folë këtu në aspektin e fikut dhe jurisprudences islame. Hijamja, a e prish hijamja agjërimi? Njërën është duke agjëru edhe ban hijamë. A e prish agjërimin? Apo nuk e prish? Shumica ulemat dhe zë, me përjashtim të Imam Ahmedit, kanë thanë se hijamja nuk e prishë gjërim. Mirë po, është një aditi për nga mërit Alehi Salatu Sëram, se ka Alehi Salatu Sëram ka thanë, e i është prishë a gjërimi ati që ka bëjë gjëme. Po adit tjetër ka orë nga për nga mërit Alehi Salatu Sëram, se për nësa ma gjërushim ka bëjë gjëme. E këtu vëzër, këtu vjelë, dëmo, këtu delën pa intelekti dhe menquria ulemave. Ja? Dhe me t'i thonë këtë të dhja, pështire ki me dalë për këti siklete, nga se është në pyjtje tani gjuha arabe. Eftar al-Hajim. Është pyjtje historia, kure ka thonë këtë fjalë dhe kure ka thonë këtë tjetërë. A mos është pezulluke e fundit dhe apo mos e ka pezulluke e fundit këtë parë. E kështë të mëra. Që e kanë komentu shumit së lemave këtë hadith, pse kanë konkludu mas këti hadith se hajgjame nuk e prishë? Kanë thonë se pejgamberi alayhi salatu wasalam flet arabisht, e në gjuhën arabe nën kuptohet apo i thuhet diçkaje nëse i afrohet mu bon. Apo, për shembull, pejgamberi alayhi salatu wasalam thot aftara. Bani iftara ishka e bani hijamën. Ulemat e mdoj, që kanë thonë? Kanë thonë, zakon që më ki ka me e prish. Pse? Se kur djere gjak ka mu dëpsu, ka me pas nevoj për uj. Pra, ki ka mu detiru me prish, e jo që e ka prish. Dhe kjo është përshka këthëlsin se gjusë arama. Dhe ka thonë, aftara, e ka prish në kuptimin, gati është kime e prish. Për shembull, Qështë e kanë lidhë këto dhe zërë, përshemë, mërë hadithin tjetër. Për nga mërë a.s. sa më ka thënë hadith, s'ka namaz kur është e shtru me sofra. Me e morë në bunir bukfale, pa ja pru një zhvendosës këti hadithi, i bije se njani, përshemë, sofrën e kanë shtruve, i thotë, hajde se sofra është shtru me, dhe ki thotë prejtë se kanë falë drejken. Me e morë në bunir genë për genë me, s'ka namaz, shka ta një një hazmi. Sofra si tjetë shtruve, por më ba namazit sa i dush me ngrej sofrën. Që ka më një bukfale. Dhe Soleman ka thonë, jo, kjo është me mana. Nëse je unt, edhe plus nëse je unt, prap ki namaz. Po kanë thonë, e ki të mangë, nivel, e ki një, se ti je falë, je unt, me në t'i kite, të ushi, e kështë mëra. Andaj kanë thonë djetarë, që kur të imilë në zërë, shumit Soleman me përjashtim të Imam Mahmed dhe disa prit djetarëve të tjerë, kanë thonë se hijamja nuk e prish agjërimin, por nuk i preferohet muslimanit. Nuk i preferohet, sidomos në farz. Sepse nuk rrezikohet me farze. Jeto agjëruar në nafile s'ka problem. Jeto agjëruar në nafile, tu ka kujtuar me bëu hijama, apo e ke pasur një ditë e preferuar për hijama, s'ka problem, bani hijama. Mirë, po nëse jeni farz dhe je i likst, nuk bani hijama. Nuk më dhanë unë, për shembull, e kam, jo se ti rrezikon me agjërim dhënë, dhe ruhet kapitali i veprave. Edhe gjithashtu vëzën këta e kanë fut djetarë tijas me ata që ka është në kohën bashkohore dhe një e gjakut për ndih. E aprish agjërimin apo jo? E ban tijas me hijamën. I bje, si pas shumicës, se prish. Si pas Ahmedit, e prish. Dhe më dhonë, njëni midis Ramazanit e thirën apo vjen me dhonë gjak. A e aprish agjërimin apo e prish agjërimin? Si pas shumicës së lemave nuk e prish dhe kjo është e vërtejta. Se nuk e prish. Agjeri. Pasaj, një meselë tjetër që kanë diskutu djetarë vëzër, është e vjellura. Nxjerrja e ushqimit, apo asoj që ka është mbrenda njeriut me të vjellur. I thojnë në gjuhën arabe, kajja. Që del me vështirësi prej mrenda. E aprish agjerimin e vjellura me pajtimin e ketë, dhe monon, gati me disa përjashtimit vogla, jo me i gjma vetëm. Nëse ky me kastë të banë të vjellurën, e prishë të gjërim. Kanë diskutu nëse e vjellura e munë, ata. Dhe mënë, që ka i thejmë neve me shtigishti. Dhe si njënë i dhëtë, kam hangurën në sifirë shumë, së pëmuj pa u lirue. Shkoj dita, prishë të gjërim. Ndërsa nëse e munë e vjellura, e munë ajtë, zdo me prishë, zdo me vjellë, por ajo, nga dhënjenë bita, atëherë, kanë diskutu djetarët me vërtejta është se, kjo nuk ja prishë të gjërim. Kjo nuk ja prish, a zërim të citojnë edhe nga Shejhul Islam Tejmije, rahimahullah. Meselet tjetër se kanë diskutu djetarë, misfaki, apo brusha sot, me i ladhan, e kësë mëra. A ja prish a gjerimi, apo nuk e prish? A gjerimi, shumit se djetarëve kanë thanë, nuk e prish a gjerimi, ma dje deri para djelit, deri para drejkës, preferohet me përdor, do më dhanë, misfakun. Nga se ka thanë, alejhi salatu selam, sigur mështë e kisha munduar umetin tim, ja kisha bë obligim misfakin në çdo, në çdo namaz, në rivajet tjetër, para çdo abdesit. Po, pejam sa më thot, mos mu kanë që ja kisha vështirësu umetit, ja kisha bë farz misfakin. E nuk vin ndesh di farzet Allahu te bareke ve teala. Pastaj kam bërë disa dietar shumë prej meselesh bashkëore, këto janë çka i kanë diskutuar dietar të vjetër. Prej meselesh bashkëore vetë që ata kanë përmend janë injeksionet e ndryshme. A prishin agjerimin apo nuk e prishin agjerimin? Injeksionet të cilat në përbërjen e vetë kanë ushqim, qof ajo është në mënyrë element i lartë, por nëse në to ka ushqim, qof sa grimca më e vogël, e prish agjerimin. Apo, domthon, injeksion apo ilaçe se dikush i merr dhe është duke agjëru Ramazan. Dhe doktori thotë patjetër e kimë morë se e kim proces të udhëzimit dhe terapisë, atëra duhet më morë ajo pyet. A janë këto ushqyese apo nuk janë ushqyese? Mëna, a animojnë këto trupin kuptimin ushqimor apo jo? Nëse do të po, ka pak ushqim aty, shlejohet me morat. Pasaj nëse donë, nëse te e përcakton si pas mjekësis, që të da shohë mëna se ismuti, në mënë, përjeshtohet nga agjërimi obligativ, atara është mesele tjetër. Por nëse ti mund është me shtyja ata, nuk lejohet me morat. Mesele tjetër se kanë polemizur dhe zërë djetartë, janë pikat se të përdorën për hund, apo për sy, apo ato disa prej njerëzve përdorin shumë për këtyre pompave, sa të janë për mundihmu, për sa të vujnë prej asmës e kështu me radhë, a e prishin këto agjërimin apo jo? Këtu dhe ka shumë polemik, po shkurtimisht. Andaj të thash, çdo mesele këtu është objekt mu zhytë në ta me i pru argumentet e kësaj pale, e pale së jetër mirë, po nuk është, dhe mund, nuk janë njerëz të përgatit dheri datë nivel me i dëgjue, për plasët ma dje dhe nuk është mundësia nga sa të kanë ardhë në gjuën arabe në shëria. Tani, pikat e synit, pikat e hundës, pompat të sa të përdorin to ka langë, apo, e këshë më radhë, i dina të sa të përdorin, a e prishim të vezë ragjerimin apo jo? Nëse mjeku thotë se këto shkojnë në gjoks, pro hinë, i thojnë gjof, nëse hinë në gjoks, e prishin agjerimin ato. Ndërsa mbetet vetëm të pjesa pashku në gjoks, nuk e prish agjerimin. Njani për shemë dhe vunë për i diçkaj e për i syve, dikush vunë për i hundës, sinuse e kështu më radhë, vëllon blokime në hundë, dikush ka problem me fytin e kështu më radhë, dikush ka problem me veshje, dhe merë dhe konsumon kësi gjëra, atëherë rregullit thot, kriterin shëriatikisht është, pastaj këtë kriterë vërteton me mjekun. Këtë kriterë, në nuk do të hinta ilasë më shpjegun, asë nuk i dina, po e vjetë mjekun, kjo a shkon dheri në gjoks apo jo? Edhe ti ndihmohesh edhe me ta që me ditë. Nëse nuk shkon në gjoks, dhe më thonë, argumentit argumentojnë se nuk e prish me gjithë preventivën e madhe, më mirë është me shtyrë. Nëse nuk prish pun me quma sitarit, më mirë është me bata. Këto dhe zërë janë të zëtë kanarë nga djetarët e muslimanve. Meselet tjetër është, që në nga mërmejnë djetarët në këtë kontekst, kur marë abdes dhe ja gjurushën. Ne e dim se në shumë prej medhebeve, si që janë medhebja në fisha, fej, disa prej malikive, përveç hambelive, se në tri medhebet, marja e ujë, pastimi i gojës dhe i hundës, nuk është vajib, por është mirë me e bërë, nëse nuk ka nalë në Kur'an. Nëse në medhebin hambeli, me pastru hundën edhe me pastru gojën anë, o vajib. Pra për nuk do të himë tëtë nga se dalim shumë mesele, dikush dështa, edhe nuk i ka dëgju këto, të mesele dikush qështë kanë thonë vajib. Tani, nëse është agjërushëm dhe merë abdes të plot, nëse këtë olemat janë pajtu se me la gojë, me la hundën, apo, dhe me la deri nalë, apo, se i thojnë istinshak, me qullë thell ujin, abdes i plot është ky, a është obligim ajo mesele tjetër? Tani, a prish kjo agjërimin? Thot që i khul islam, rahimehullah, në këtë kontekst. Thot, emmal madhëmadhatu, walistin shaku, fe me shruani dhe saimi bit tifakil ulema. Thot, sa i përket pastrimit gojës dhe pastrimit hundës, në abdes janë të lejuara me pajtimin e gjithë ulemave për agjërusin. Për agjërusin, tu këti flasin për agjërusin. Nga se argumenti, qiko, nga se pejgamberi jon sallallahu alejhi wasallam dhe sahabët e tij nuk ka thon këto qyrë ti menën që nga se pejgamberi, se feja vëzë merr për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Është shumë e çuditshme, njerëzit doin me shpjegu fe dhe nis thot ta çela librin për shembull shkencës. Ta çela Freudin, Nietzsche, Darwin. Nuk çelat në fe Darwinin. Nëse këto librat e Darwinit vinë ndeshme me një harf pejgamberi sa më do bin. Sepse kjo pejgamber Allahu i ka vultin. Andaj njerëzit kanë nevojë domthon para nuk kanë mbru punë vëzë me diskutu apo ta lëm Darwinin. Një gazetar atje, si a banë barë kini hadith për nga mbedi së selle. Filan hojë, këshirë është ka thot. Apo, klikim e kështu mëra. Apo, mid disë shkupit këshirë është ka thuhet. Dhe me, kjo bombë dhe. O dhe zë, duhet na, nuk duhet mu ndikupit tendencis. Nëse e ka thonë këta për nga mbedi së selle, këtë gazetar e barë kimi smi a bojë, shumë shumë e banë. Ndre që lukë thintanë, që ka thonë Alehi Salat e Salam. Erdi njeri, tha, ja Rasulullah, vla jam vlum pi barkit. Tha, ja pi mjaltë. A jarë prap, tha e Rasulullah s'pi ndreqet, tha jemi mjalt. Për shtrejti tha, ja Rasulullah s'pi ban hajrë mjalti, tha karnejt barki vlavit tanë. Allah i jo. Allah i thot në Kur'an, mjalta është shërim, regu. Njani thot pikur ha kur gjasë mban hajrë. Barkin prisht e ki. Ne nuk ndrojna mjalti në do. Në ma mire, ma mire në del barki jotë më ka një prisht. Jo na del, po ajo çështu ë, se sa më kanë mjalti so ilaç. Apo madje edhe doktor vëzë. Për një hap çka ai supozum, për shembull ta jap thot marrë, ti thu sot mboha. Ai thot hapi mira. Nuk shlon penga pit vetes. E ku më pi shpallës so vëzë. Ata njëri që apo marrë, kish kos çka thon këta. Me sa ato nuk e lexojnë Kur'anin, nuk e lexojnë atë, neve nuk na intereson vëzë. Nuk na intereson kujt ja bën. Ai më kanë, unë më kanë, ti më kanë, hoj më kanë, dietar më kanë. Nëse si a banë barkin i hadith për nga mbëri së sëllem një liqë të Allahu Gjeni Gjelalu, në të shëroje barkin e vetë dhe në talaja rahat fejnë e Zotit e barek e vëtanë. Shikosh ka dhe që i khlusamet e mirë. Thotë sepse për nga mbëri alai salatu e selam dhe sahabët e tina radiallahu anhum kenu jetë e madhumadune wa jesë të nëshikune ma asomi sepse ata mirë në avdes dhe ilanin gojët e tyre dhe hundët e tyre me gjithë se ishtin agjërushëm. Më shumë di që ka arë në këtë hadith, në këtë kontekst, është se i ka thonë një shokit të ti, Lakit ibn Sabira, shok për nga mbedi së sellem, i ka thonë, balik fil istinshaki, illa entekune sa imen. I ka thonë për nga mësam një shokit të tina, ka thonë, kur të mirë shabdes, ujin zhëtë mirë në hund. Zhëtë mirë në hund. Në pastroj kanalin, mirë. Pas nëse i agjërushëm. Se ja gjërushëm, no, mëse qëla. Tho që i khulisna Ibn Temi, rahimahullah, fenehahu anil mubalagati, la anil istin shak. Shka dhe zër, këshikim, ka që i hon. Nëse mërë hadithin kështu, për nga mësëm i ka thonë sahabijet, kër mërë shafdes, laj mirë hund, posë se ja gjërushëm. Me më përbërja shqipje që kutjesha gjërushëm, mësë i laj hund. Tho që i khulisna Ibn Temi, jo, e ka ndalu me qufal ujin, e jo me henal, pastrimin e hundës. Thot gjithashtu edhe misvaku, thot është pa polemik i lejuar që të përdoret nga ana e muslimanëve. Dhe gjithashtu pastaj kanë polemizuar edhe për çështjen e i thojnë iddihan ul iktihal. Iddihan është mulim me vaj. Arabët dhe kanë pas prej traditës me përdor vaj shumë, vajin e ullirit. Kan li flokët të tyre, kan li trupat e tyre, kështu më radhë kanë përdorur prej gjërave zbukuruese që kemi përmendë Imam Maliku, a lejohet të përdor vaj, por shkak se është ujë apo lloj freskie ajo, lejohet me pajtimin e gjithë ulemave kanë polemizuar për çështjen e lyrjes së syve. Kjo vlen për gra. Lyrjes së syve me shminka të ndryshme kështu më radhë, nëse ato për shembull hin në sy apo ka gjëra të lëngshme që i përdoren kështu më radhë për zbukurime, nëse ato rrezikojnë vlen të çështja e sigurisht dhan pikat e hundës e kështu me radhë. Nëse ato rrezikojnë me hyrje në gjoks, me imrena njeriu, me shkon luk, ato e prishin agjërimin. Kjo vëzë shkurtimisht ka ndarë për çështjen e prishjes së agjërimit. Tani vëzë, thot Allahu te bareke ve teala, "Faman kana minkum maridan aw ala safar." Kushdo që për juve është i sëmur apo është në sefer, apo është në udhëtim. Fa iddatu min ayami ukhra. Ai duhet t'i agjëron ditë sa nuk i ka agjëruar. Tani vëzë, cili i smut ka të drejtë me lan agjërim? Çdo i smut, ne thot krija të ndim të s'na agjëroj. Jo. Andaj ka një transmetim nga Aliu radhiyallahu anhu se ka pa njërin duke e ka prishë agjërimin midis ditës. Apo Tani, me arsye pa arsye, ka qenë problemi atina. Dhe Ali rëna u ka nërvëzua. Ka nërvëzua shumë me ta. Dhe i ka thonë, fëmijët e tonë agjeron të ke prish? Fëmijë agjeron. Ti, dhe mënë, pavarësisht, dhe mënë, se nëse njëri duke për jashtë i shnosh, si ka mundësi me e prish agjerin për këtë e këtë? Andaj, besimtarin, dhe mënë, edhepse elhamdulillah të këneve, sidomos pjesa e agjërimit, sigurisht edhe domon çështja e namazit në këtë nivel është do të ishte edhe më e mirë, sepse njerëzit këta nuk shlojnë pe të çështja e agjërimit. Por na po diskutojmë në përgjithësi. Dhe kemi pasë se sot për pak e përshëm këshir me prish agjërimin. E cili është ai sëmur i cili i lejohet me prish agjërimin? Cili është ai sëmur i cili i lejohet me prish agjërimin? Ë kanë përmend dietarët në këtë çështje disa prej definicionet. Prej definicionit parë dhe zë, i cili ka, këtu s'ka hadith, këtën i qtihad është studim i ulemave. Se Allah ka përën i sëmuri. Qëku që të dashonë me te udhtimi? Allah ka përën kush udhëton e ka të lirë? Me udhëtimit, ku udhëton? Me shku ndër të tova, me prisë e gjërimin. Me shku ndër të tova, me shku të namazin. Dhe udhëtima. Apo, a në ulemat ka dhe nuk mund me morë kështu me ka të kolla lëk. Apo, se për para ka në uthu dhe zërë gjatë, 2 javë, 3 javë ka uthu, apëton. Ajo është raskapit në uthim. Një po sot përshemë njerë ishtë mund me shku në Amerikë dhe se gjenë kur gjatë. Apo, andaj këtu dhe zërë duhet pa tjetër me artë në pytje, shka Allahu Gjellë dhe thëtë, leallekum të të kunë, ti kini frikë Allahu Gjellë Gjellë. Andaj këtë dispozitë dhe zërë, duhet mu pa në nëhijen e takvallokët. Në nëhijen e takvallokët. Bon, ti kur e zgjedh një mendim, pavarësisht, që kjo e prish, apo mu më lejo dhe kështë më radhë. Ti para se me zhjith mendimin këshyra, a është i knasë Allahu Gjellë Gjellalu. Nuk op, masi ti kishë frikë Allahu, nuk të prish punë ka në këtë zhjith. Nuk të prish punë ka në këtë zhjith prej ulemave. Ta në vezër, kanë diskutu shumë prej djetare, se cili është aja gjërimi cili nuk e prish, i cili lejot me e prish a gjërimi. Thot imam Kurtubi, rahimahullah, se i numër i madhë o gjallarve dhe muslimanve të parë, kanë tanë se nëse së mundja është që i shkakton dhimbje dhe e lodha ta, e likshton, e rëzon, apo frigohet se nëse agjeron i shtohet së mundja, kjo është i sëmuri që ka thënë Allah dhe i sëmuri më së agjeroj. A e përdu? Dhe më dha. Ka shumë dhimbje, apo, dhe është likshtue, ka ra fuqi, apo frigohet se i shtohet së mundja. Shemë dhe thotë doktori, si më sta mirë që këtë ilaq, në që këtë periud. Apo, tash për momentit s'ki kur gja, po ki mu smua lëma keqë. Kjo është i së mundë rëzikshme. No, ka së muja për një me, që duhet me u trajtue. Kjo është ajo që në kanë dhënë djetarët, se shumica e muslimanve kanë pasë që kjo është ai së muri i cili i lejohet me lanë agjerimin. Gjithashtu kanë dhënë disa për djetarëve, i sëmuri i cili të lejohet me lanë agjerimin, kanë dhënë me këtë kriter. Është ai i cili farzët nuk mundet mi falë me lehtësi. Me këtë kriter. Në njani është i smut, thotë unë jam i smut. Tani, a me lanë agjerimin ajo? Shiko farzët kër i banë ti, punë të tua kër i banë. A i banë me lehtësi, apo ki vështirësi, je i smut. Me këtë kriter. Ndërsa në fund, lijet në qështjene takvallëku të njëriut. Kjo dhe zë shkurtimisht ka darë për qështjën e ati cili është i sëmur dhe i lejot me lan agjerimin. Kur jemi të uftimi, sepse Allahu Gjellera uftarit ja ka lejua me prish agjerimin. Këtu dhe zër ka shumë muabet. Shumë për njërzve dhe zër, kur ti thuhet për shemë një mendim, dhe para prakisht i përshtatët, thë që kjo këna ma hak. Këto dhe zër duhet shumë kujdes me basë. Ti e dhe gjanë, qoftë dhe për një hoqës ka ti e do. Qoftë dhe për një shekhit të madhë si Ebu Hanifja, Ahmed, Ebu Shafiju, Ibn Tejmija, Rahimahullah. Apo si kur që plëtë për shemë, e kanë morë. Ibn Tejmija, Rahimahullah, është për ulemave që li thotë, uthtimi nuk përcaktot me kilometra. Mirë po, këtë kuptimi kësa e vezër ka po që njëri dherin saraj me shku e shkurë të namazë. Nuk ka thonë dajnë saraj me shku e shkurë të namazë. Pse ka thonë ai nuk përkuvizohet me kilometra, nuk ka thonë ti me lut me këtë punë. Jo, ai me tjera gjëra e madhe këta. Ai thot wa hadha al-amru yarji'u ila al-urf. Kjo çështje kthehet te tradita e çdo populli. Çka e çon në tim? Me shku ti deri në tetov. me pini kafe dhe më kthi. A mund ish me tha njërit, udhtova Allah. Po jo me Allah se kishku në kimi një pini kafe. Po edhe në ngustivar, apo? Andaj shiko njërës të përshimu, edhe, andaj, dheze, kure kini regull, ajo përmbahat në shumë gjëra. Përshimu. Allah unë udh e ka leju me e shkurtu namazin dhe me lana gjërimin. Argument se disa njërës nuk e kuptojnë një regull, arsaj bëndalim mes njëtës regull. Përshimu. Thot, udhtimi nuk përkufizohet me kilometra, në regull. Plotën e madhën që është. Mirë po ki bandullave. Qa ba? Por shemë, nëse është në Ramazan, edhe atë të shku dhe në të tovë. Qysh diktohet se atë të kecë përdor regullën dhe atë të shku për epshë regulla, e shkurton namazën se prishë e gjërimin. Ha? Regulla thot prishë Allah, se jenë rrugë. A kupton ku? Andaj për shemë, te e shenë njëri, thot, unë e Allah, thot, të shkurtoj. I shkurtoj, në lëviz, pak me lëviz, thot, unë i shkurtoj. I në gjitë, i në gjitë, këtë e këtë, a u do. Një kilometrë me lëviz, thot, larkë, s'kam bakë, e kështu më ratë. Andaj, Omar Khattavi, thonë te, më në gjitë namazët parësie, është gjuna i madhi Allahu Gjellë Gjellë. Vesh më në gjitë, drejk i këndi, barabar më i farë, në këtë përbashkë. Andaj, para se vezër, ti shohim gjërat, du të mi shiku me takë vëllëk. Ti e din ma mira, je uftar ajo. Ti e din ma mira, a e ke mërije një sabin që tu je i lirun për e detyrave, apo jo? Andaj, djetarë vezër kanë diskutuar në çështjen e musafirit, kush është musafir, kush është rrugtar, apo ai cili ka marrë rrugë dhe i lejohet që ta lën agjerimin. Në këto vezër ka shumë prej mendimeve, por shkurtimisht. Ebu Hanifja, rahimahullah, ka mendimin më të vështirë këtë meselë. Më të vështirë këtë meselë. Dhe vezër kur themi ne Ebu Hanifja, rahimahullah, e ka një mendim. Zakonisht njësë mendojmë se Ebu Hanifja, për shembull, apo bila është e njërë, të njërës, kisë ka ditë hadith. Edhe për shkunë që që të mund, që të pari, ignorant, të dhe. E ditë, hajtë, për e thajna se o konë hoqë. Jo, dhe zë. Imam Maliku, rahimahullah, shumë për e hadith dhe që i kanarë, për nga mberi, së dhe selle, s'ka punu me të. Shumë një hadith që, ka me nëshemë, këtë që ka edina. Edhimi gjështë dhe shka quur në islam, akika, me prej për djallin, akika. Imam Maliku dhe ma akika, shafë, akika. Më gjështë i ka ditë hadithet e akikës, e shka ka thonë për e mësëm në akika, pëse? Ka thonë sepse unë e i kumë gjetë banorë dhe vendit të më zbojnë akika. Andaj, kër i ka ardhë hadithi, që është i njore, imam Maliku me që ka thonë banorë të Medinës. Imam Maliku e ka një regullë, në sikur një hadith t'i shkoni sakt, dhe punohet me ta, këshin punu që to, që në Medinë e jena. Që të njërës e këshin rrujt këtë mesele. Aj që të njërës që ka jetu me to, që mu, si ka pa të bo akika. Apo, adhe ka thonë s'ka akika. Apo namazin e duhaqës e ka vendos në diskutim me zisë hadithet janë në shumë prej suneneve të pingamberi sallallahu aleyhi sallam. Ta një kur thejme vezër të Ebu Hanife, rahimahullah. Shumë njërës dhënë, kime logik, i këshirsenat e kështë mëral. Nga se nuk e njohen se si shikon gjëra. Të ndërua vezër, do njëherë ulemat, ti e di një hadith, a i 20 rrug i di që ti të njëti të hadith. Edhe në fund të prapë s'punohet me këta. Ti e di veç i ke lexu njëherë, mëndja i ke lexu me përkëthim, thu që Allah, suneti për nga mberi, sallallahu aleyhi sallam. O e të du në e di këtë aldi dhe këtë dikush e ka transmitu dhe cilët rrug kanar, e kështë mëra dhe prapë thotë s'punohet me këta, për shkak se aje ka një fakt tjetër, i cili, dhe mund, janë ndesh njërë me tjetër. O e të du në ja përparsia ati i cili është më i fort. Tani vëzë, mendimi më i randë në këtë aspekt, është mendimi Ebu Hanifës, pa u zgjohë. Ebu Hanife, rahimullah, ka thënë, për mu kanë që i thënë seferi, rrugë, ka thënë duhet me uthtu 3 ditë mas pakti. 3 ditë me dalë rrugë dhe mu logarit e tash, nëse rruga jote është 3 ditë, ti nuk ka gjëronë Allah. Ti nuk ka gjëronë se rruga jote është e gjatë. Dhe këta e kanë dhjetë nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi u konë kitë tjetër temë, a kitë tjetër temë e kanë dhjetë dispozite. Sikur që Imam Shafiu, vëllezër, apo Imam Shafiu, e mërë të një hadith, e lexonte, e dhe thënë këtë talepë dhe vetë. A përshifni, sa me cilë i ka kjo hadith? A dëshin, që këtë, dhe mënë, citati i jashtë në qka është. E thënë, që këtë tjetër në spëshifni këto? E që tjetërën, sa i lithë të shumë meselë me një hadith. Shikoni, vëllezër. Shikoni hadithi që ka flet, e që ka nëzirë Ebu Hanife, rahimullah. Ka thonë për nga mbiri, jonë sallallahu, alaihi wasallam. La yahillu limri'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safara yawmin wa laylatin. Wa fi hadithin wa safari thalathati ayyam. Shikoni vëzër, ka në hadith nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk i lejohet një gruas që i ka besu Allahut dhe ditës së fundit që ajo të merr rrug, ha, që ajo të merr rrug vet, e cila rrug i zgjat një nat dhe një dit, në transmitim tjetër tre dit. E bo një vëgatëm shumë mirë, që këtë definoj ka shka u dha. Tema këtë që të rëkonë e hadithit. Hadithi fletë, një gruë vetë sa i lejot me u thu, apo? Vetë, me mahrama di shka tjetër, e shëti du njërë. Ama vetë, ka të më nësëm, nuk i lejot ajo me shku gjatë. Me shku gjatë, me u thu e gjatë. E bo një vëgatëm, mirë, që kjo parëm e definoj ka, që e ka qëtë për nësëm, sefer, e pak të ka thonë, e ka morë hadithin e tre ditëve. E disa djetër tjerë kanë thonë, një natë e një ditë, që tjetë rrugë kjo atë uthtim. Ndërsa neve shkojmë në mendimin e Shejhul Islam Ibn Tejmijes, në hijen e takballokut, jo me lutje me mendime. Jo me lutje me mendime dhe pastaj më bë pazari i domthonë, më bë epsh i joni i mbuluar me kallopin e ka thonë Ibn Tejmija, rahimahullah. Shejhul Islam Ibn Tejmija thotë, nuk ka ardhur diçka e vërtetuar nga pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, të as nga sahabët, se çka është rrugë. Po kjo varët prej traditave. Mune të më kanë në arabi diçka uthtar, të na nuk ohu dhe. Apo edhe e kundër ta. Apo në Kinë, apo në Indi, apo në Rusi, e kështu më ratë. Të ata quhet rrugë, të nasë quhet, e kështu më ratë. Atëherë, regulli vlezër, kush është uthtari? Aj i cili njerëzit e logarisin që ka bo u dhe. Kjo matët me tradit. Njani thotë se pranoj traditen. Ku kime dalë, ku kime morë definicionin? Nuk mund është ti me jetu me traditen e me kelive, me jetu midi shkupit. Apo, po shemë të ti, të dojnë ashtu. Shkupi analit, apo krahinda ku jeton ti, e zojnë u dhe për 100 km. Ti du jo, në kur s'dal qatë, s'pë përkana kur në zbona u ta. Kjo është tradita. Që ka që logaritin të rrug, ma pak nuk e logaritin rrug. Që e khullisa me të imi dhëtë, hadal urf, kjo është tradita. Këta ta kanë definu tje, që kjo është rruga. Pra, një natë një dit, tre dit, dhe tjetra, dhe disa djetarë kanë thanë, që ka kalon mbi 80 km. Kush nuk rrugton 80 km, nuk logaritet se ka bo e rrug. Kjo dhe zërjanë që ka i kam përmen djetarët në këtë qështje. Jetë një mesele tjetër, e cila është problematike, nuk dëshgjitemi shumë dhe zërë në këtë mesele nga se nuk da del koha. Uthtari, a i lejot me prish agjerimin vesh në rrugë, a dhe ku të shkoje të veni i huj, dhe se në kam e shkoje, por shemë. Njësë është ti pinë shkop. Edhe shkon në Turqi. Me keta me dhejbët i e uthtar. Edhe kime shku për 7 ditë midis Ramazanit. Gjatë rrugës, me pajtimin e ketët lejohet me prish 7 ditë. Apo nëse ti kam e të zgallë, për shemë. Kemi uni sot, kemi uni mas 2 ditë, varet ç'është lidhur për shembull çështja, apo rruga me veturë këtu me radh, çato rrugën shkatë udhton e blisha xherimin. Mirë. Kur hiç te hotela ku do të kemi shku atje. Edhe kemi nit 4-5 ditë, edhe o Ramazan, a ja xheron çdo ditë ajo? E këtu vetë kanë diskutuar dietar. Ksa i thojnë qytetërit çka ka thash kamrimo, ky udhtar me një an, por me një an nuk udhtar. Se sot u thua, o ka hin shtëpi, ka çelsa, ka kora hatien. A prish që kja nuk e prish dhe zër. A o musafir a nuk o musafir? Shumë pjole madhe nuk o musafir. Nuk o musafir. Se nuk o musafir? Sepse kjo musafir në kuptimin që ka ardhë një venit tjetër. Po për në dy që ki ko venin e vek, ko qeset e veta, ko shpineve, e kështë mëra. Andaj pa hi detalet e shumë ta, ma e afer ta në këtë aspekt dhe zër është që nëse njëri ju i bjek shtu për shembu, me shku me ne dikun një avë, midis Ramazanit, ato dit me të cilat pasit një shpi, nuk i prisha do ditë. Nuk i prisha do ditë, por i agjeron si që ka obligu Allahu subhanahu wa ta'ala. Ta një vezër, jetë një mesele tjetër. Njani thotë, unë jam i fort, me shkun kinë nuk lodhna. E kanë diskutu djetarë. A i cili është duke uthtu dhe e zë vetën takatli i fuqishëm, energjik. Thotë, mirë, të regullat për doptit, musë pëmduhet kjo. A i preferohet ti me agjeru apo jo? A i preferohet që të njerit me agjeru, i cili thot, unë jam i fort, apo nuk i preferohet, djetarë kanë diskutue shumë remendimeve. E para, remendimeve dhe zërë, kanë thonë, nëse ki njeri, i cili uthton, nuk e lodh hiç rruga. Ja preferoj namazgjëruar. Sepse dita e Ramazanit nuk zavencohet me kurrë tjetër. Dita e Ramazanit nuk zavencohet me asnjë sens tjetër. Andaj ku të vim te fjala Allahu xhelala fa iddatu min ayamin ukhar, Aisha ka prish një ditë, e agjeron një ditë tjetër, apo i ka prish 5 ditë, i agjeron 5 ditë tjera. Është një mesele tjetër, çto 5 ditë, a do të më agjeron ki rën, pa me të ndame? Djetar ka thonë me ndame, pse? Një për argumenteve pse është me ndame, ka thonë pa i Ramazan s'ma atë kur mu. Qëtër Ramazan s'u një fut, që më, njani, andaj, kër janë diskutu djetar për një mesele tjetër, lezer. Andaj tash, këtu gërshetohen shumë për e mesele. Nëse njani e prish Ramazanin për pik qefi, mit dëshpije. Abo, vjen njani me safir, tëtë, për ti, për atër tanune, buri madhja me prishi. Ekshtu më ratë. Pas një arsye, kanë diskutu djetar, a i falët si njeri, apo a dut me zavencu që ki? Shumë djetar që ishte njohur, ki ka kazan, kazan, e përsërit e ta. Shekhe Rusam dhe mjetët, s'ka kazaki? Sepse kazaja, apo zavencimi i një ditirës që ka tje ke lanë, është vetëm kër Allahut ka dhënë leje me e prish. Nëse leje në ke morë vetë, s'ka. Ajo nuk shlyhet pas me të ube. Sikur? Sikur që është e? Sikur që është e namazit. Thash njani për shumë, mitë disdiri, sot, une për e prishë, vëlla. Pse për e prishë? Po për du me prishë. Ditarë kanë diskutua. Ka thonë, plotë për të në ka thonë, kësë së në ndrejshë, më kur ta. Vesh me një së në ndrejshë, me bo të ube. Me bo? Me bo të ube. E tani, musafiri, u thari, nëse thotë, une kam takat. Une kam takat. A ta di thojna, a gjëroja. Për shkak se Ramazanit vlera kur nuk i thejet, ma. Smushti mu me gjep Ramazan. Ti mi agjeru edhe tanë ditët, mo, shakandar, dhe Ramazanin tjetër, ti së në shion një ditë Ramazanit. Edhe e dyta, kanë dhënë djetarët, nëse agjerimi, ha, e lodhë, po se dëmton. Tani, i parit si ban kur gjonë, i parit si ban kur gjonë, ja preferojnë a më agjeru. I dyti e lodhë, po si ban kur gjonë. Që më këtë thotë, doktor, ka me hecë shushu kështu, me doktorin konsultohë. Abo, jo një me vetë, dikan, atë agjeroj, konsultohë, njëri në meqën. I cili është jasë e shkence. Thot, mund është ma gjëru, po ki mu lovë. Po së gjenë kur gjo. Këtira, edhe këtia preferuja ma gjëru. E cilës ja preferuja ma gjëru, për të cilin ka thamë për nga mberi a.s. Lej se minë elbër, asë si jam u fisëfar, nuk është pitë mirës ma gjëru në rrugë. Kanë thamë djetarë, aj, uthtar, u dhe të cilit, e smun. Doktori thot, si ta gjërojsh, ku të mërin shagje, i smun tije. Ti i thojna më sagjero. Andaj për nga meri alej salat Sa me pa një sahabet të ti ishte shtrinje, ali vënos. I thonë kjo, shoha, tha është të agjeruja rësullo. Atër tha për nga sam, nuk o e mirë më agjeru në rrug. Andaj e mor njëherë për i reherave për nga me sam, kër i pasu u lodhën sahabet për agjerimit, e mor njëherë ju tha prish në agjerimin. Sahabet apo nuk do ishtë në mëri shumë lera. Prish në agjerimin, e mor një kofe, e qoj në alt, edhe piti. Ahat se dajëroti mosani masë ta kish prish pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mi po këto këto vëzë çfarë janë? Këto janë me ille. Ma ka paj, nëse mundë, apo. Mi po njëri për shembull vëzë sot u thon me aeroplan. Por 2 orë është në vendin tjetër. Kur gjallë nuk e gjen. Më shumë lodhet me shkutën çarshisë sa ndër Turqi. Çfarë mesela këto vëzë? As nuk e dëmton, as nuk e lodh. Në Ramazan po flasim. Për Ramazan po flasim. A ja lejon njëri vetë me hik kjo vlerë? Më thonë, më ka leju, po ta ka leju, mirë po, këtë vlerë, kur më nuk më nëshme zavëncuat. Andaj, musafiri këtë regjendje. Gjendje e parë, është se gjendje kur gjonë. Shumë i preferohet të thime a gjeruat. Mirë po nuk i obligohet, që i ka thonë Allahu Gjellu Ala leje. E dyta, e lodhë shumë se dëmton, nuk e smun. Edhe ki du të me a gjeruat. Njani dëmtohet, smun, lykshtohet shumë, se në mërë vetë, pasaj, edhe ditra dit tjera. Atër i thojnë aktina, ti je i lirun prej. Agjerimi. Kjo dhe zesha ka orë shkurtimisht në këtë qështje. Pasaj të Allahu të bare kjo vëtjara, fe iddetun min e jamin u kharë. Atëherë, aj, ditët e lanta i zavënëson. Këtu dhe zër të fjala, ala seferin fe idde, është një fjallë e fshehë. Dhe pa tjetër të më konë një fjallë shtesë të cënë duhet me bo, dhe mënë sigur e kemi përmenjë këta kur banë detyra matematikore, njën men. Arab kanë shumë qështu njën men, dyn men, tren men. Se sa i do sa ma shkurt me fol. Si të muj shkurt me të kalzu, se zgati ma beti. Andaj, Arab të kanë pa se jo Arabët flasin në gjatë. e arab, avdon, i thonë, fjala më e mirë është e cila është më argumentuese, më që ta qënë të veni që ka do. Tani, është i liruar nga gjërimi, i sëmuri dhe i cili është u tharë. Pastaj duhet nga gjëru ditët e uthimi dhe sëmundjes. Ibn Hazmi, rahimahullah, thot, a i cili agjeron rrugës, apo i smur, kur dalë Ramazani, prap që të ditë i agjeron. Dhe kjo është mendim aspaki i qëlluar. Dhe se djetarë kanë thangë kështu, a i të lezohet kështu, minkum, men kane minkum meridhan, au ala seferin, fa aftara, fa iddetën. A i cili është i sëmur, apo është në rrugë, dhe ka prish, i zavëtësën. Mirë, nëse lezojnë ashtu ajetin. A i cili është i sëmur, apo është në rrugëtim, dhe ka agjëru Ramazanin, nuk vlejnë kjo pas ka vjenë. Shikonë në vëzë, djeta? Një fjale ka shtu e ka regullu tamam, këtë kuptimin e, a i ditë të zotit e bare kjo e tala. Andaj, a i cili i len ditët, i kompenzon ditët. Me qëfar dit? E jam uhar. Dit të tjera. Dit të tjera. Këto vleni mesele tjetër. Cila kjo mesele dhe zër? Deri kur ka afat me zëvëncue, atë qka e ke prish. Kjo vleni më shumë dhe zër për njësë dhe rukëtojnë gjatë. Apo janë të sëmur, apo grasë të zane, apo grasë gjithance, apo lehonë. E kështë të mërat, për këta ma shumë vleni. Apo, besoj që për burat, zut me vleni shumë. Përvec se disa e kanë kategorizu vetën, për atyre që s'fali në vazë, kështë të mërat, e kanë shti vetën me zakone. I kanë njerë dhe i thu, bur i malë, pësë s'fali, zë vla? Farazi e ka. Zakonet që ki. Pësë s'fali. Andaj, besimtarë dhe zërë duhet mungri plarë. Arabë kanë pasin, loj, Hamasi. I ka ardhë marë me logaritë ka gratë. Andaj shiko Kur'ani dhe zërë, kur i bjerë ligët, kur nuk i thirë gratë. I thirë burat, ja, ejuhel ledhina amenu. Ka zënjë dhe gratë të shpia. Pse? Sepse ligjërimi, andaj për nga mërë të bëhën burra. E tani këto gjëra më shumë lejnë për gratë, sa atyre ju bje më shumë dhe zërë përshumë, mi u lanë a gjërimi e kështë më radhë, kanë thmi, kanë gjithë një e kështë më radhë. Tani, deri kur vlenë me zavëncue, nëse Ramazani tjetër, s'ka problem. Disa djetarë kanë thanë nuk duhet me të zanë Ramazani tjetër. Për shak një adit që ka orë nga Aisha radiallahu anha, se thot Aisha ditet që ka nuk i agjeroja, që ka me ikshin, për shka të zakonëshme e kështë më radhë, shikoja më së të mëzoja Ramazani tjetër. Apo deri në Shaban. E po, kanë thonë djetarë, kjo argumenton se Aisha ka këshyrë me më së të mëzoja Ramazani tjetër. Mirë po kanë thonë djetarë, kjo nuk është rregull. Pra, një gruaje për shemb, i kanë hikë disa ditë, me arsye. Kur duhet ajo mi zavencu? Kur të muje. Mirë, e zezë Ramazani tjetër. Tjetër, e kështë të mëra. Andaj, nëse dikush ka lanë agjerim me arsye, dhe e ka zonë Ramazani tjetër, vjen Ramazani, agjeron Ramazani, ato ditë i esin për pas Ramazani. Mirë, nëse i bledhen, e kanë zonë pas Ramazani. Shko problem, 6 Ramazan, pas Ramazani, mas të agjeroje, i plëson ditët e Zotit e bare kjo vëtë sa t'i ka dhe tyre. Dhe kitë kjo nga fjallë Allahu Gjellil Gjellalu, fe iddetun min e jemi uhar. Qoftën rënditura, qoftën shkëputura. Wa ale ledhine ju t'i kulehu fidjetu ta'ami miskin, fe men të tawa a khajran, fe hua khajrun leh, wa entesumu khajrun lekum, in kuntum ta' lemun. Kjo ajet dhe zër, kjo ajet, pse shpjeguam ne uhtarin edhe të sëmurin, kur ajeti nuk punohet me ta? Pjesa fjalijës, dhe këtu një dobi, ajetet dhe zërë nuk janë fjali. Plot për njëzve përfitërojnë se ajeti 1, 2, 3, 4 janë fjali. Jo, mundet një fjali, një ajet 5 fjalimi pas. Dhe mu paskon ajetet fjali, i shmikon këtë mu fesira në vëzë. Se s'ka më le, vështë ta do, një fjali, 2 pi. Po ajetet nuk janë, ajetet janë diska, ma anot tjetër. Ajo është fakt, ajetet dhe në fakt i Zotin. Allah ka zbitë faktet veta. E mrena një fjali e ka shumë prej, për shemur, fjallë Allahu Gjellu Alahu, entesumu khajrun lekum, pik. In kuntum ta'lemun, o shqetëra, fjali aja. Dhe mërë, ka mund si një ajet, 6 fjali, 7 fjali i ka mrena. O ka pik, një fjali e tjetër. A i të alash kam parua. Kjo dhe zërë, kjo është gjua e Arabëve. Tani, pse e shpjegum në uthtarin të ajeti pezulluar, lezone kush ka mushaf ajetin tjetër, 185. Thotë Allahu te bareke ve teala, fa men shahida minkum ash-shahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukha. Injeti ajet. Dhe kjo argumenton se ajeti i parë është i pezulluar. Pse? Shikoj pse ka ardhur tjetri? Shikoj atë. në një periudhë të sahabeve me pejgamberin s.a.s. sahabët ja kanë të zgjedhur. Kanë pas zgjidhje. A do me agjëru? A do me e prish? Për qef? Apo për s'po mundesh me qu? Nëse e prish, ushqeni të varfër. Ushqeni një të varfër. Për këtë arsye, kanë thënë dietar, ky ajet është i pezulluar. Sepse nuk mundet sot, mas këtyre ajete, me ardhi kush me thonë, a mund më pagujt apo? E më pagujt, ne. Andaj, kur ishin khilafetet e muslimanve, khalifja ka pare zakonisht, apo, kryetari muslimanve ka pare. Po kanë këto shka, si janë për muslimanve, ata që janë për muslimanve. Këtë qëtetre ka posë ndorë. Ulemat e muslimanve, kur kanë arë të shpagimi, por shemë, kur njani, por shemë, apo, kur njani fleme grune vetë në Ramazan, që shpaguhe dhe zë? Që shpaguhe? Dimu i rashtë me agjeruhe. 60 dit. Mesela, dhe zë. Nuk ka i gara. Apo, njëra prej gjerove, që shpaguhe dhe zë? Me liru ropë. Apo, me ushqie të varfërit. Ulemat i kanë ditë hilet. Për shembull, e ka vetë kryetari, ka thonë, i kam do ditë borç. Ka thonë, s'lejot, pos mi kompenzuhe. Pse që ka kazu këtë meselën që mund është dhe me pagujt? Pa i ka pare. Shpagimi vjen për me një dhimëtën ti. Apo? Jo për mësme një dhimëtën. Që njën jam miliarder. A i thotë, sa Ramazana mu i pasu në imër? 70. Që parë për pifëllat? Kur sa gjërojmë? Jo. Andaj Allah u tha, ulema thanë, kjo ajet s'punohet me ta. Ka qenë periud. Ka qenë periud. Shukur që kemi mërmet të namazi. Kë jam farë ka dy raqata vetë. Pasa i ka shtu Allahu te bareke u te ala. Andaj dhe zë, pse i shpjegum të sëmurin dhe uttarin? Sepse edhe në ajetin tjetër vjen, kush është i sëmur, apo është uttar, a i agjerun ditët e mos agjeruar atë sëtë ja kena lejue me arsyre. Tani, shikoni këta jetë dhe zë, këjët është i pezullum, thëtë Allahu gjillu ala. E ata që kanë mundësi më agjeru, dhe nuk e agjeru. Fidjetun taamu miskin, a i duhet për çdo ditë me ushqini një miskin, një fukara. Do më dhamë, një ditë që ka dikush, nuk e agjeron dikush, me arsye e pagun një ushqim. Sikur, pleç, që, apo dikush është shumë i smutë dhe nuk shpresohet më me ardhë shëndeti, atëherë du të me pagujt ushqim, apo? Dhe sa du të me pagujt ushqim, kanë thonë një uëgjbe. Sa me majtë, duon, një të hanë me në ditë. Dhe piksoj djetarë që kanë zirë dhe zërë. Shiko, djetarë qësh janë të folë për një meselë, vështë, a, këshu që të një meselë e ka në interesant. Qëla e dhe zërë? Sa herë hanë njeri ditë bukë? Shiko, shpagimi sa është? Një herë. Të kishë hangë njeri tre herë ditë bukë, Allah e kishë tonë, shiko, ti e shpagun, tre herë i jep me angra ti. Ka thonë një herë i jep kukaraz. Pse? Se një herë hanë njeri. Apo? Një herë hanë njeri bukë. Mësimini me zakonu të shonë, sa bakë, shanë, 10, 11, 12, 12, 4, 50 herë ajo nësë të dhe zërë. Allah në farë dhe në përmjësot. Andaj në ligjën e Kur'ani njëri ha buk, një herë. Mësë shumë ti, dy herë. Që ka qenë zakoni i shokve të pengamberit sallallahu aleyhi sallam. Andaj ata sëtë kanë mundësi dhe prishin agjerimin, kjo ajet është para se me u bo obligim agjerimin. Thotë Allahu te bareke ve teala, femen te tawwa a khairan, fa huwa khairul leh. Kush i jep miskinit më shumë, është më mirë për ta. Njani për shembull, para se më bëj obligim agjërimi, ka dhënë s'po mua agjëru. Ka paguajt. Allahu xhallahu thotë, nëse jap miskinit, apo jap shumë miskina, për shembull, një ditë se ka agjëru, edhe i ka paguajt 5 fukara. Allahu thotë, "Khair, është khair për ty." Apo një fukarajë se ka dhënë për një ditë pas ushqimit. Apo ja ka bleu ushqimin më të mirë. Ekse më radh, kjo thotë Allahu te bareke ve teala, është më khair për juve, wa antasumu khairul lakum. Ama me agjerua ma mirë se me pagujt me pare. E mirë dhe zërë, pse ka më ndjetar kjo ajet është i pezulluar? Sepse musliman me në fillim ju kështon mira me agjerua. Sikur që ju kështon mira mu falë, mira me agjerua, mira me dhënë zeqatë, apo mira me bo omre. Këto kur janë kanë dhe zërë? Meke. Kër ka shku pejgamberi sa Medine, Allah u gjitha thotë, femen shahide min kumu shahra feljesum, kush jam rinë Ramazanin, farz dhe të agjerua. Apo? E nëse do të digush, pse e ka shti ajetin e pezulluar mren, pas ajetin cili së shpezulluar, e kjo është për hekimetit të madhë të Allahu të barek e vëtjara, se ne kemi përmejnë fillim të libri të kujtojtë, fillim surës e lë Bakara, Elif Lam Mim. Dhalika al-kitabu la rayba fi. Hudan lil muttaqin. Kjo është libër, s'ka dyshim në ta. Kur i kanë zbritur ajete pejgamberit s.a.s.e., i kanë zbritur të shpërndara. Pastaj Allahu ja ka rëndit. Kjo rënditje çka argumenton? Se këtu s'ka dorë pejgamberi alayhi salatu sallam. Dhezër, që kjo ajeti 184. Kush është të përcjell me telefon? Ajeti 184. Ka zbrit shumë më herët se ajeti 183. Ajeti 185 ka zbrit më vonë se sa ajeti 183 edhe 184. Pse këto ndryshime? Sepse Allahu i ka zbrit ajetet në bazë nevojave të sahabëve. Pastaj i ka rëndit në bazë nevojave këtë njerëzimit. Shikova se Allahu ja ka zbrit sahabëve gradualitetin. Që tash se keni farz. Mos ani e bëu farz. E pse u ka zbrit njerëzve e rënditur? Por shkak se kjo ka me me tash për këtë njerëzimin. Sikur të kishmet të tollovit, të se ditë ngjarjet, njerëzon shkave gjithë. Apo kishin thonë, pse është kaq si i shpërndar? Dorasa tani kur e lexon ti gjithçka në vendin e vet. Sepse kur e ka zbrit Allahu xhelal xhelalu këtë libër, ka qenë punë sosta Allahu xhelal xhelal. Andaj, fat Allahu te bareke ve teala, inna anzalahu fi leilatin mubaraka. Na këtë Kur'an e kena zbrit me një nat shumë të bereqetshme, Lejletul Qadri. Apo çka ka ndodhur zot? Allahu i ka thënë Xhibrilit çe Kur'an. Ja jep Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çu shtë kallojnë ana. Po ka zbrit Kur'ani komplet, ngjëllin e parë. Pastaj mbas nevojave, i ka zbrit. Andaj thotë Sheikhu Islam Demie, me këtë ligj lejohet me punuar dhe hoxha. Apo çu lejohet me punuar hoxha? Vjen një ani për shembull, kurs kanë i bërë Islam. Edhe do me hin Islam. Apo edhe thotë çu shme hin, ti i thu kështu. Ëm 5 saat i qohesh e fal sabahin, mos anë drek, janë detyra. Pi pasurisë jep kaç. Në haç dush me shkuar. Këta dush me lënë. Edhe s'po hin. Pas zëtë dëtira me përmene. Jo, jo, kada. Ne i dhëjna hinjet në islam me eshheduan la ilaha illallah vë eshheduan Muhammed Rasullullah. Ta besosh besnikrisht Allahu Gjellë Gjellë dhe se ajo është i cili meriton të adhuroho. Kjo është shtylla e pa. Pastaj ka dëtira i mërë bashkave kada. Andoj, kjo është historia për nga meri tonë a.s. Njën jarë tha ja Rasullullah. Shikon aditin e kaziri ma Mahmedin e Musnedin e ti. Tha ja Rasullullah, du me i në islam, ama une për mi dinamazës në i fali. Tha hin. Hin. Hajtë se mësë anëra i falë pensti. Aba erdë njani, tha ja Rasullullah, une du me i në islam, ama ka sadaka jam shumilisht. Shme me da sadaka. Tha hin. Erdë njani, shikon Musnedin e ma Mahmedin. I tha ja Rasullullah, du me i në islam, ngërditët kë islam. Se duhe. Tha hin. Djetarë janë që dilë, zë pësi ka thonë hin. E o rej islamin, hin. Thonë djetarë, i ka thonë hin, se mësanit, hej këta e keqës ka kime e pas. Hin. A ne dregoni hoqë, për qështë dhe këta e përfundojnë, a vezëm nga se ajetet i kemi në fund. Dregoni hoqë për një prej muslimanve, kër ka po debat, i ka thonë, më pëlqenjë kë islamin, më shumë bedet i rako. Më pëlqenjë që si fe, pas, rështë, më teshat e lame, jo Ramazan, jo zeqat, me shkun haq, le zinajn, le rakin, le kamatën, e kështë mëra, ka thone, qka ki, se shka, ku e ki sikletin, po për shumë, qikove se kur njeri këshirë pjasaj, kur amësu jetën kitë epshë, thot, ku shiban këto, i thot ki, thot, tja e di se musliman, nivelin e farzit, mua betë se banë, zakonisht, thot, shumisa që në shkaj di pa në gjami, thot që to këtë sunet e të falë të. Të e kanë farë, zë më të e kanë falë. Thot të na falën sunet. Thot zëqati je për një herë në vjetë, thot ndërsa për ditë muslimat japin sadaka. Sa njëri a gjëron të hanetejtë, apo? Tretë ditë e bardhe të muaj. E kështë të mëratë. Thot na kena njërë që i vanë. Thot, dhe vanë, ideja dhe zëkua, se ku të hije njëri në islam, se diskutojnë më dhe farzën e bo. E këta, a mu ju dishka unë dho, i vetës time, vullnetarisht e kështë mëra. Andaj që kope në samë, i këshur të halët e njerëzve. Smuj me bosta, hin, hin një arë. Mësani, e shabë se talisën zotë i onë të bareke, vë të alë. Thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu, vë entesu mu khajru lëkum, që të agjeroni është më mirë për juve, kur është thonë kjo? Fillim. Ta shka i thëjna njerëzë? Si tjetë i hui, i thëjna, më mina më agjeru, më mina më islam. A më si tjetë që do të një musliman, babë e babë gjish, thëjna farë zë kjo. E dalojna njerën kujtë pifolna, apo? Njani që të e një zanin, e thotë, a pështohet o gjoveç me laf, jësë pështohet, Allah. Pështohet me arë në gjami me falë 5 vakë namaz. A më njani atja pagan, komplet, adoron gurin. Do me nxjerr. Ti i thua ti gradualisht, dilnja, lejtë tani. Lejnja, lejtë gurin, lejtë paganizmin, lejtë dhujtarian, dëshmo Zotin Gjeli Gjelalu, mos arena hinë të këdetyra. Thotë Allahu te bareke ve teala, in kuntum ta lemun, nëse dini. E kur jemi të dija dhe me këta, marrëm e në këto dhe të nismi, pas taj dizratën të kjo puna, i bënkaj me gjëzije dhe djetarëve zë thonë, nuk përmenet ilmin në Kur'an, ilmin, dija, vetëm se në kontekstin e ahiretit. Do të shpjegojnë me lejnë Allahu Gjellë Gjellalu në ligjeratat e arshme. Elusme Allahu të bare kjo e tala që Allah në mësëm imri muaj në Ramazanit me shëndet dhe me iman. Elusme Allahu të bare kjo e tala që Zotin Gjellë Gjellalu në mësëm me kuptu Kur'anin, me kuptu sunetin e pengamberit ton sallallahu aleyhi sallam. Elusme Allahu Gjellë Gjellalu që Zotin të bare kjo e tala kuja kemi qëllu, Allah në shpëblen kë kemi gabu, Allah në fale kulu qavli hadha wa stakfirullahi liju lakum fa stakfiruhu innehu hu al-gafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.